noaptea când am ajuns, fără voia mea-am plâns. În toate cântecile își cânta durerile, mă. Lângă ea când am ajuns, fără voia mea-am plâns. În toate cântecile, măi, își cânta durerile, mă. De-aș avea și eu copii, mă. Fericită m-aș simți, mă. I-aș crește ca florile, mi-ar crește puterile. I-aș crește ca florile, mi-ar crește puterile, mă. Degeaba ai de toate-n casă, dacă n-ai copii la masă. Să ai inima voioasă, să strige mamă prin casă. Sărută, tata din cazuri uite, mama se uite la ei și strigă copiii mei, mă. Ei mângâie și sărută, noaptea lângă ei se culcă, mama se uite la ei, măi, și strigă copiii mei, mă. Voi, părinți, ce aveți copii, mă? Faceți-le bucurie, mă. Nu plecați, nu-i părăsiți, să crească fără de părinți. Dați-le o viață frumoasă, că sunt din dragostea voastră. Nu plecați, nu-i părăsiți, să crească fără de părinți. Dați-le o viață frumoasă, că sunt din dragostea voastră. De ai fete sau băie, ai fete sau băieți, datoria ta să crești, să vină la poartă afară, să strigi la tăi.